mwane fei mkoi ometi okangami. Wewe ni gwiji wa magwiji asiye kubali aumbe dunia yake, lakini mimi Nyos El Sadat na kuchukuliaka kama Mobutu Sese Seko Kuku Mbendo wa Zabanga Le Marechal Bosomba Seskul. Never end, never lose. Mwana Efei Legende, legende, legende. Na utandoto zina rangi, na mke na zipaka. Watoto kizwazi wezi kwa tuweke mipaka. Mungu ndo ametaka, yongo kwa onyoka. Hakuna kiumze tuwezi ruka. Tuisha sukuma sana milango elandiko vuta. Nyamini na inafunguka, mbwa mkali sikatize. Waoni tunapita, tunavuka kwa kamba madaraja yalovunjika. Mungu wetu halali, wala hendi likizo. Hatua sikumwomba na nafuta matatizo. Akija tena naomba tena na Mungu anafuta tena. Mioyo yetu iko safi, safi ile kinoma. Kifo kiniuwe au maumivu nikomaze. Yote sawa ila ujinga usinipumbaze. Kila kiumbe na njia yake, moyo na tama zake. Mungu mpumbavu ndo anaweza bwekea ndege. That's what I do, I hustle. Shida zikwepeki zipo kukupima maso. Zikutwe macho, zikutwe jasho. Zikupe kili na zikuandaye kwa kesho. Jikaze mwana, usichukuliwe mateka. Kauna chana na dunia, wendo wandike talaka. Ukiomba mafanikio, pamwene kuje na wivu. Vitengane, vikwe mbali, kidevu na ndevu. Dunia haito simama, ukigoma kutembe nayo. Soma gumu kaku kling kling kwa bayo. Kwa kamana kupu moyo, megusa tu baton siyo. Kwa mpambanaji kama binamu yangu suyo. Kutio mziko mafala, ni mziko mataita. Unakweka kitako na chaki unakufundisha. Una feel the passion, zaidi ya Telemundo. Mapanchi mengi atatacha kizima mdundo. Bye bye, bye bye. Bye bye.